رحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة إخلاص يا ذكركم دذي وجنا حضرت شيخ ذو پینده خويلو هذا ترتيب بيان کرو چوگونا سورة کافرون کی بائی کاٹو شو اللہ سورة نصر کی داغی برکات ذکر کرل نبیا پا سورة لحب کی او نمونہ بیان کرل چی سنگ برکات رازی نو مشکلات پا لری کی گی خوا نور پسی سورة اخلاص ذکر کو دا برکات طول دا دیما سلی دی دا دیما سلی دی کدا مشکلات لری کی گی کدا برکات نازلی گی دا د صورت اخلاص په یوان دي چې دا یو بنده په ځړ کې دا یو قوم په دین کې دا د کوم خلقو په ماحول کې نو الله باغی سره دقه تعاون کوي ښا دغه تعاون به سره کوي مشکلات به لري کوي او برکات به لور کوي ولی صورت اخلاص کې څه دي توحید ادا صفزلتونه چې دین دا توحید دي بس که هر شی ته فضیلت حاصل ده که قرآن معزز ده نه ده توحید ده وجه نه کامبیا معزز ده نه ده توحید ده وجه نه چه بار بار بنی اسرائیل که او ده غیبیجه چه اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلتا ده پیغمبرانو اغا کار کرده ده چه اللہ رب العزت والا داغی پوجه بانده مرتبی ورکڑی دی خواه نو هر شی چې عزت مومن او توحید د وجه نه نو دې کې الله خپل وحدانیت بیان کو او اول خپل صفت بیان کو احد او چې دا الله صفت دی او دا یو صفت دی چې دا ټول صفاتونه د الله رب العزت د دې د وجه نه صفات دي چې احدون دی هر صفت د الله ولی که اللہ غیب دان دے که اللہ خالق دے که اللہ رازق دے او که اللہ غفور دے او که رحیم دے که غفار دے او که ستار دے دا سمر چی دی دا علا دا اللہ صفتو ندی چی احدن ورسرئی دیا دا اللہ صفات دی خواب پوچھے گلد دیو سلی دا عقیدہ دا چاہو دا اللہ غیب دان منم خو لیکن ولی و سرم دے کنا خواب پیغمبرم غیب دان زه الله کار ساز منم خو لیکن په مخلوق کې هم داسې شته چې کولی شي تصرف کولی شي په عالم کې زه الله خالق منم لیکن نورم داسې شته چې هغه کې داسې صفات شته لکه معتزله چې وایي هر صفت د الله دی مشرکان نه چاو اسمان نظم کې الله پیدا کړی دی ارس الله پیدا کړی دی دا خوار ساغي منل کنا واللہ رب العزت قرآن کسوی سبحان اللہ عما یشرکون سبحان اللہ عما یصفون زو دغی نپاکی ما زو دغی نپاکی ما دا تا چکم زما صفت وای نو اللہ وی دا زما صفت نده دا تا چک پا خپل خیال کې زما صفت که و زما تعریف که و خلق تم وای چیر زد اللہ دیر زیاد عقیدت من دماؤ ما اسماء حسنا یاد کړی دي او ځی پکړی مې دي هر وخت لګیای ما دا وایم او ما سورۃ یاسین یاد کړلې ما سورۃ ملک یاد کړلې هر وخت کې الله وی سبحان الله ما یصفون غلکه بس تما تا تاجت نشته موایه داسې څه څه لوي چې د الله صفات کوم ولي زما صفات هغه څوک کوي چې احدیت یې پکې او تاکه حدیت نشتا نو که تار سمر لگی آئی نو اللہوی دا زما صفت نده دا زما غیبت تیم دا زما مدحا و تعریف نده بلکه دا تا زما بدی بیانه ما بیانه و برغول پکی دا اے مشرکا سبحان اللہ عما یشرکون سبحان اللہ عما یصفون استاد دینا اللہ پاک دی مکوا خواب الله صفات خو هغه څوک کوي چې هغه موحدي مشرک په کومه خوله وي چې ما دا صورت وي ما دا وي ما اسماء حسنا وي او ما دا وي نه نه نه دا دې بالکل دروغ وي ښا بالکل دروغ وي ولي قل هو الله احد الله هغه دې چې هغه په دې صفات باندې ممتاز دي چې هغه احد دي چیز دے که قرآن دا یادی خدورا دا چی اکثر سورتنو کے و آیتنو کے راضی کا نا نا دا نفی نرست راضی ہر دے چی دی ولن اجد من دونی لن یجیرنی من اللہ احد پیغمبر بھی ما سکنشی بچ کولی بل سکنشتر چی ما بچ کی خواه ولن نشرك بربنا احدا او يخا ولا يشرك بربه احدا هر ځای چې راغله خو یې خاص دي ده کې مثبت راغله خدای له الله شان ده خا چې دې غراجه مکو ا چې کوم ځای کې منفي شي او منفي شي چې خلق بل احد نشته ده بل احد نشته ده بل احد نشته ده که تاسو احد ګوره نه قل هو الله احد اغذال چې سورته اخلاص کې راغلی ښا نور نشته چې نور وګڼي نو خو بیا خو دې الله ته احد نه وي کنه ښا نو چې الله ته احد وې نو یې خیر بیا اسماء حسنا مې یادوا صرف لا اله الا الله وایا سبحان الله والحمد لله وایا نو تاسو الله ز توحید حق ادا کړه تا چې دا حدیت عقیده پیدا کړه بس کتا اس نی ویلی همون ویلی شو چې د الله اسماء الحسنا او مو او د الله تعریف مو کو د الله عظمتم بیان کو ارزه وکړه خو چې دا احد پکی غره ها چې دا پکی نه نو غره دنیا روانه ده زمونږه د نورو جګړه په اس کې نشته ده چې کومه خبره مونږه مننه غيوم مني چلا منو پیغمبران منو قیامت منو کتابونه منو ملائک منو اغیم په دې ارسه ایمان راوړل دي او امنځونه کو عبادتونه کو او خیراتونه کو دلله صفاتونه منو چې الحي القيوم دې رحيم او کریم دې غیب دان دې کارساز دې او حاجت روا دې بس یې پاوی وي چې نورا په لمزه ښا نورا په لمزه نظمون غستاسو ایس اختلاف نشته اپا لمزه مونگوی چه اپا لندو نمونگار که مونگ با اپا لخام خادو سبوائیو چه اللہ حی او قیوم ده یوازه بل سوکنا ناوی گو رب یاما خبر روانک لکن خام خاوی روانه جوڑاوی یوازه اللہ غیب دان ده پیغمبران نا یوازه اللہ کارساز ده مخلوق نا ناغوی دا نا پاکی مو آئے منگو آئے رو چی دا پاکی نوے نور پاکی صدی زمونگا دا دی پا دیر وانا دا خوا زمونگا نور میند کس پولا پٹی نشتا دے خو منگو آئے چی دا با سراوے ولی زکا دا منگ نو آئے دا قرآن وی چی ایا کن عبدو و ایا کن استعین نتاسو خمولانی انو پوئی گئے چی دا تقدیم سلو کو دے دیلو کو چی تخصیص راشی او تخصیص دغا دے یو د الله بندگی وکړو د بل چا نه یو د الله نوم عزت غواړو د بل چا نه په تخصیص راغی نو یتا غایله مسله کړې ده ته بدل ته خامخاوي چې خپل درس کینوم به پکې وې چې یا کیا که ځکه مقدم کو چې تخصیص پیدا شي ښا نو بغیر د دغه نه خن کی کنه قل هو الله احد هو اعلانک چې الله یو دی اغه سره په هیڅ صفت کې شریک نشته دی اغه سره په هیڅ عبادت کې شریک نشته دی الله الصمد او لا بنیاز دی چاته حاجت نشته دی ټول مخلوق الله ته محتاج دی او د الله چاته حاجت نشته دی الصمد ټول مخلوق چې کله سخت پیراشي نو الله ته رجوع کوي الله پل خالق او مالک او دامنی او دې فطرتي مسله ده چې دار چا په طبیعت کې شتا چې بل څوک سن شي کوله کاغه مشرکانو نوم چرګیر بشو او خوف په پراغه نو زه خوف په وخت کې توحید ښکار شي توحید روز علی ګرناو کی ښا الله ویره ک په دغه حال باندې پاتې شوی کنه نو څه د کمال کار باندې کړو کنه دا الله مخلصین له الدین وګل چې هغه وخت لړشي بیا هغه خپل کار کوي اذا هم یشرکون اذا فریق منهم برب مشرکون چې پوری وزي اخر خیریت شي او یره لړشي بیا به هغه شرک راوچت شي ښه دا توحید فطرتی مسله ده هر څوک الله ته محتاج دی خصوص په خوخه اسوک په زور لم یلد ولم یولد الله غزاد ته چې نه دا غسوک نائب شته او نه غزا چا نائب دی یو معنا الله غزاد ته چې نه دا په شانتي سوک شته لم یلد نه مثل شته نه نظیر شته او نه ندید شته دا ټول د لم یلد دا معنا ده چې لا نظیر له ولا وزیر له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا نذید له دا لم یلد معنا ده ځکه اولاد او مور او پلار یو شانتی کنه دی که مریانستی دی که مماثلتی و چه منگوی چه لم یلیدو نو دا اللہ دا چا سر مماثلت نشتا دا اللہ دا چا سر مشابهت نشتا دا اللہ دا چا سر مجانست نشتا بلکل لم یلید او لم یولد که دامانا اکلا چه اللہ نمخ کی سوک نو کنا حدوث پکی نشتا قدم دے پکی خواه الله قدیم دی د هر چا نمخ کې دی داسې وخت نو په دنیا کې چې الله نو ولی لم یولد ولد فاغه چاته وي چې مور او پلار یې مخ کې نیکیان یې مخ کې خاندان یې مخ کې او د الله رب العزت دا حال چې لم یولد فاغه باندې داسې وخت نه راغلی چې نو په دنیا کې او نه دا چې ګنې مخکې تبل سوق نو دې دا غا نائب دې ولم یکل لو کوفوا احد دې ټول معنا وکړه چر کله سومت هغه دې بنیاز دې چاته حاجت نشته اور کله چې لم یلد دې چې دا غا نائب نشته او سره سوق مثل نشته او سره سوق مشابه نشته عالم یولد دې چې پاغه باندې حضوث نه دراغله نو لم یکل لو کوفوا احد هغه سره برابر هیڅوک نشتا په دې صفاتو کې کوف برابر توي مساوي توي ولم یکل لو کوفوا احد نو سورته اخلاص کې د وحدانیت ذکر وکاو او پاغه ټولو مشرکانو باندې رد وکاو کوڅوک داسې و چې هغه ایمانو واحد لا شریک یا نمانو اگه تا مشرکان وی کسوک داسی و چه اگه مانو خو اسوامد یا نمانو دیوی چه اللہ خو مخلوق خو ٹک دا اللہ تا محتاج دے خو دا غوم بغیر دا مخلوق نکار نکی گی گواره ولی وی کمونگ نوی دا منزون بولا چا کولو دا روجی بولا چا نوی دا عبادتونه ولا چا کولو دا خو شکر دي چې مونږ یو وګورو تا د ډیرو خلکو دا خیال لخه اکل کله پکې د خلې نه اوخیږي وخه چې کله د یو سړي سہایت پوره نشي او خپاشي ډیرو او شرمېږي ناغوي نکو ولا منځونه نکو ولا عبادتونه دا د کوپر خبرې کنه ښه نو دا رضا عقیده ده چې دا زه الله لکوما زګه کزي عبادت نکوما نو به څنګه وي چې زه معبود یم ټول مخلوق زما عبادت کوي نو الله رب العزت وی چې الله الصمد مکوا دما ساجد ته ډیر خلق دي چې هغه نه کوي پسند کې او پدال ملکونو کې وګوره نو ته هم پکې مکوا کنه زما خدای توپ تا ته نه دي محتاج او تا ته نه دي ناشته چې ته د ما عبادت وکینو زبا خدای ما او کني کینو زبا نه یمن الله او صمد دغه قران بار بار چوي چې والله غنی حمید وهو غنی وله الغنی الحمید نو دې مطلب چې زما جت نشته دې ستاجت ته ځان لکه په خپل ورستو بیا خوشاله او کني کینو بیا راګیر نو نو دا ټول صفاتونه په دې کې ذکر کړو ابدغه مشرکان یې رد کو سورة فاتحة